أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamullah Sharif ki tilawat ke baad bachcho ke ghar ke qareeb wal ilm ko main daawat deta hu Ismail Manikpuri kya kaho naate baat pesh kar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما بعد جہاں میں سب سے بڑی دولت ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی دولت سچ پوچھئے تو یہ دونوں خدا کی رحمت ماں باپ کی محبت ملتی ہے سب جہاں میں ماں باپ کی محبت ملتی ہے سب جہاں میں ماں باپ جیسی نعمت ملتی ہے سب جہاں میں پیارے خدا کے رکھتے ان سے الفت پیارے جو ہے خدا کے رکھتے ان سے الفت سن کے ان کا کہنا کرتے ان کی خدمت ہم کو پالا تو ہم بڑے ہوئے ہم کو انہوں نے پالا تو ہم بڑے ہوئے ہم کو دیا سہارا تو ہم کھڑے ہوئے اللہ ایسی شفقت ملتی ہے سب جہاں میں اللہ ایسی شفقت ملتی ہے سب جہاں میں ماں باپ جیسی نعمت ملتی ہے سب جہاں میں پیدا ہوئے تھے جب ہم کمزور کس قدر تھے پیدا ہوئے تھے جب ہم کمزور کس قدر تھے کچھ جانتے نہیں تھے دنیا سے بے خبر تھے چلنا میں سکھایا کھانا میں سکھایا چلنا میں سکھایا کھانا میں سکھایا جو ہم نہ جانتے تھے اچھا برا بتایا کہ جو انہوں نے خدمت ملتی ہے سب جہاں میں کہ جو انہوں نے خدمت ملتی ہے سب جہاں میں ماں باپ جیسی نعمت ملتی ہے سب جہاں میں جو کچھ ہم نے پایا سب کچھ انہیں سے پایا جو کچھ ہم نے پایا سب کچھ انہیں سے پایا اچھا میں کھلایا اچھا ہمیں نبھایا علم و ہنر سلیقہ سب کچھ ہمیں سکھایا علم و ہنر سلیقہ سب کچھ ہمیں سکھایا مرضی سے رب کی چلنا کس پیار سے بتایا اللہ ایسی چاہت ملتی ہے سب جہاں میں اللہ ایسی چاہت ملتی ہے سب جہاں میں ماں باپ جیسی نعمت ملتی ہے سب جہاں میں ماں باپ اس جہاں میں سب سے بڑی ہے دولت سچ پوچھئے تو یہ دونوں خدا کی رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ माशाल्लाह। इसके बाद में हमारे मानिकपुर मदरसा बच्चों के घर के एक तालिबे इल्म समान मानिकपुरी को दावत देता हूँ कि आकर वो विविधता पेश करें। يا الله يا رب تو میرا اور میں تیرا یا رب مجھ کو پاک تجھ سے محبت خلق سے میرے Oh. مجھ کو ذکر بنا دے ذکر ماشاءاللہ. ان دونوں پڑھنے والے طالب علموں کو جناب مولانا بشیر احمد حجات صاحب کی طرف سے 250 روپے اور یونس بھائی حجات کی طرف سے 250 روپے حجیہ موصول ہوا ہے. جزاکم اللہ. جو حضرات باہر کھڑے ہیں جلد سے جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئے. ابھی حضرت کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے. اب میں بڑے ادب و احترام سے ہمارے مہمان خصوصی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے ملفوظات عالیہ سے سامعین کو محجوز فرمائیں. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگو اور بھائیو اور گھروں میں سن رہی دینی ماں بہنیں، موجودہ دور میں مسلمان اپنے آپ کو بہت زیادہ بے یار و مددگار سمجھ رہا ہے. وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مدد کے جتنے بھی راستے ہو سکتے ہیں وہ تمام مسدود ہو چکے. بظاہر امید کی کوئی کرن اسے نظر نہیں آتی، جس کا شکوہ آئے دن آپس کی ملاقاتوں میں لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. کوئی حکومت کی شکایت کرتا ہے، کوئی پولیس کی شکایت کرتا ہے، سیاسی پارٹیوں کی شکایت کرتے ہیں، اور کچھ سیاسی لوگوں نے بھی ہماری ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے مفاد کے لیے ہمارے کندھوں پر بندوقیں رکھ کر داغنا شروع کیا ہے. یہ تمام حالات ہیں. مسلمان کی سب سے بڑی تکلیف اور پریشانی یہ ہے کہ اس کو مدد ملنے کے جو راستے بتائے گئے تھے اور جس سے رابطہ رکھنے کے لیے کہا گیا تھا وہ رابطہ وہ توڑ چکا ہے. یا اسباب کی جنجال اتنی زیادہ ہے کہ مسبب الاسباب سے بندہ دور ہو گیا ہے. سیاسی الجھنوں سے نکلنے کے لیے سیاسی لوگوں کا سہارا لے رہا ہے. حکومتی پریشانیوں سے نبٹنے کے لیے حکومت کے ذمہ داروں سے استفادہ کر رہا ہے. اسباب کے تانے بانے ایسے ہو گئے کہ یہ اسباب سے آگے بڑھتا نہیں ہے. حالانکہ اگر اس کی نظر کتاب و سنت پر ہو جائے، اس کی نظر قرآن و حدیث پر ہو جائے، تو اس کی جتنی ناامیدیاں ہیں سب امید میں بدل جائیں. پریشانیاں ختم ہو جائیں اور پریشان کرنے والے کتنا بھی پریشان کریں گے لیکن مسلمان کو جو دولتیں ملی ہوئی ہیں ان کی روشنی میں پریشانی کا کوئی سوال نہیں. اگر مقصد انسان کے سامنے آ جائے تو مقصد کے سامنے آ جانے کے بعد راستے میں آنے والے مراحل اور دشواریاں انسان کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ رنج راحت شد چو شد مطلب بزرگ. درد گلہ توتیائے چشم گرد. فارسی اس کو ذرا مثال میں سمجھتے ہیں. جنگلوں میں جنگلی بڑے جانوروں کی غذا اللہ تعالیٰ نے چھوٹے جانوروں میں رکھی ہے, جیسے انسانوں کی غذا الگ الگ ہے. اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس کی غذا پہنچاتے ہیں, چاہے پھر وہ چیونکی ہو چاہے وہ سانپ اور بچھو ہو. لیکن غذا کے پہنچانے کی ذمہ داری اور پیٹ بھرنے کی ذمہ داری اللہ کی, کسی حاکم کی نہیں. حاکم اگر کر سکتا ہے تو اتنا کر سکتا ہے کہ چند انسانوں تک لقمے پہنچائے, لیکن ذرے ذرے کو اور کائنات کی ہر چیز کو غذا مہیا کرنا یہ حاکم کا بھی کام نہیں ہے, یہ حاکم حقیقی کا کام ہے, یہ اللہ جل شانہ کا کام ہے کہ غذا دینے میں اللہ تعالی مخلوق میں سے کسی کو باقی نہیں رکھتے, چاہے وہ سمندر کی مچھلی کیوں نہ ہو اور پتھر کے بیچ کا کیڑا کیوں نہ ہو. ہر ایک کو غذا پہنچاتے ہیں اور وہ مخلوق کو غذا کیسے پہنچانی چاہیے اس کا طریقہ بھی جانتے ہیں. جیسے رحم مادر میں جو بچہ بالکل بند ہے غذا اس کو بھی ملتی ہے, اس کے لیے بھی انتظام کیا ہے, کھانا اس کو بھی میسر آتا ہے بند کوٹھڑی میں بھی, اندھیریوں میں بھی اللہ اس کو دیتے ہیں. تو بڑے بڑے جانور ہیں, شیر ہے, بھیڑیے ہیں, ان کی غذا اللہ نے چھوٹے جانوروں میں رکھی ہے. وہ ان کو پکڑتے ہیں اور ان کے گوشت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو بھیڑیا اپنے شکار کے لیے دوڑ رہا ہے اور آگے ہرنیوں کا ریوڑ جا رہا ہے. جان ہر ایک کو پیاری ہے, زندگی ہر ایک کو عزیز ہے, اور زندگی ہے بھی تین چیز. بنا پر فرمایا کہ بیمار ہو جاؤ تو علاج بھی کرو. اگر کسی ایسے موڑ پر آپ پہنچ گئے کہ جہاں اب زندگی بچانے کے لیے کوئی ناجائز کھانا استعمال کرنا پڑے تو کہا کوتلا یموت کے درجے میں کر لو, لیکن زندگی بچاؤ اسے ضائع نہیں کر سکتے. زندگی کا ویلیو ہے, جب بچے گی تو اچھے کاموں میں لگے گی. اس لیے اپنے آپ کو موت کے حوالے کرنے سے منع کیا ہے. اسی وجہ سے خودکشی کرنے سے منع کیا ہے کہ اللہ کا فیصلہ تیری زندگی کا ہے تو تو فیصلہ اپنی زندگی کے ختم کرنے کا نہیں کر سکتا. تیرا وقت لکھ دیا گیا ہے اس لیے غلط فیصلے پر سزا ملے گی تجھے. اور وقت آیا اور چلے گئے. کوئی بھی دنیا میں جانے والا وقت سے پہلے نہیں جاتا. ہم کو لگتا ہے کہ اچانک چلا گیا لیکن یہ جانا اچانک نہیں ہوتا. نوشتہ تقدیر میں ہے لکھا ہوا تو وہی ہوتا ہے. اور یہ کب لکھا ہے؟ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو چار چیزیں طے شدہ لے کر آتا ہے اور یہ چار طے شدہ چیزوں میں کسی طرح سے کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے, اونچ نیچ نہیں ہو سکتا ہے. اجل لکھوا کے لایا ہے, آنے والے کی اور دنیا میں قدم رکھنے والے کی زندگی کتنی ہے طے شدہ ہے. اور کوئی ڈاکٹر نہ زندگی کو بڑھا سکے گا اور نہ گھٹا سکے گا. قرآن کریم میں فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. جب وقت آ جاتا ہے, ابھی حکیم صاحب نے سنایا کہ اہلیہ گفتگو کر رہی ہیں, بچوں سے بات چیت کر رہی ہیں, اپنی تسبیحات پوری کر رہی ہیں, اس میں وقت آ گیا. کوئی بیماری نہیں, ضروری نہیں ہے کہ بیمار ہو تو آدمی مرے. بہت سے تندرست بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور بیمار رہ جاتے ہیں. ہمارے مولانا عبد المجید ندیم صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کی اہلیہ انتہائی تندرست تھی لیکن ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چلی گئی اور حضرت مریض تھے, زندہ رہے ایک عرصے تک, ابھی وصال ہوا ہے. تو یہ سوچنا کہ بھئی بیمار ہیں اس لیے ان کو جانا چاہیے, یہ صحیح فیصلہ نہیں ہے. بیماری پر نہیں جائے گا, وقت آئے گا تو جائے گا. اس لیے لبے گور ہے اور بچا ہوا ہے, اور چنگا ہے اور چل دیا. یہ سب نوشتہ تقدیر ہے, یہ سب لکھا ہوا ہے. اجل لکھ دیا, عمل لکھ دیا, سعادت مند ہے کہ نہیں لکھ دیا, روزی جتنی اس کا کھانا طے ہے لکھ دیا. اب چاہے تو ڈرپ کی شکل میں پانی لے گا لیکن جو قطرے طے ہو چکے ہیں وہ پیٹ میں جا کر رہیں گے, اور جن کا جانا طے نہیں ہے وہ تم کوشش کرو نہیں جائیں گے. تو ہرنیاں اپنی جان بچانے کے لیے آگے دوڑ رہی ہیں. جان بچانے کی تگودو کرنا, اسپتال جانا, علاج کرنا, معالجہ کرنا شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے. فرمایا ہر بیماری کی دوا ہے. ایک حدیث شریف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے, مان ذل اللہ دان الا نزل بہ دوا. کوئی بھی اللہ نے دنیا میں بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کی دوا نہ اتاری ہو. کہہ سکتے ہیں کہنے والے کہ بہت سے امراض ہیں جو ابھی اطباء کی نظر میں لا علاج ہیں. اس کا جواب جانتے ہیں, یہ آپ کی تحقیق کی کمی ہے. دوا تو موجود ہے, جب تحقیق کے اس دروازے پر پہنچیں گے تو علاج مل جائے گا. ابھی نہیں مل پا رہا ہے تو ہماری کمی ہے, تحقیق کی کمی ہے. ہماری رسائی وہ دوا تک نہ ہو سکی. تو ہرنیاں آگے دوڑ رہی ہیں, جنگل میں کوئی ہائی وے تو ہوتا نہیں ہے, وہ تو کچا راستہ ہوتا ہے. تو کچے راستے پر جب جانور دوڑیں گے تو یقیناً غبار اڑے گا, اور پیچھے بھیڑیا دوڑ رہا ہے اپنے شکار کو حاصل کرنے کے لیے. دنیا میں مشورہ دینے والوں کی کمی نہیں ہے, فری میں مشورہ دینے والے بہت ہیں. بھیڑیے کو مشورہ دیا گیا کہ ابھی آپ کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی, غبار کتنا اڑ رہا ہے, سب تمہاری آنکھوں میں اٹھ کے جا رہا ہے, تو کیوں خامخواہ کے لیے آنکھیں خراب کرنے پر تلے ہو, کونے میں بیٹھ جاؤ نا. تو بھیڑیے نے کیا جواب دیا ہے؟ بھیڑیے نے کہا جو چیز تم کو آنکھوں میں غبار نظر آ رہی ہے وہ میری آنکھوں کا سرما ہے. وجہ یہ ہے کہ آگے میرا مقصد جا رہا ہے. تو جب آدمی کا مقصد عظیم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے قربانی دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. صحابہ کرام کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں آئی, قربانی دینا آسان ہو گیا. ہم کو ایمان کی حقیقت سمجھ میں نہیں آئی, لفظی جمع خرچ ہم لوگ کرتے ہیں. تو اگر حقیقت سمجھ میں آ جائے گی تو یہ دنیا کی جتنی تکالیف ہیں ہمارے لیے آسان ہو جائے, کوئی حیثیت نہیں. کہتے ہیں رنج راحت شد چسد مطلب بزرگ, گرد گلہ توتی آئے چشم گل. بس اپنے مقاصد کو عالی رکھو. آپ کا مقصد ہے صرف ایک, سیاست دان راضی ہوگا کہ نہیں, وہ راضی ہوگا کہ نہیں, حاکم راضی ہوگا کہ نہیں, لیڈر راضی ہوگا کہ نہیں. تم یہ فکر کرو کہ اللہ راضی ہوگا کہ نہیں. سب سے بڑا کام جو مسلمان کو کرنا ہے کہ اس کی دن رات کی تگو دو یہ ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے, باقی سب مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. پریشانیاں آئیں گی تب بھی اس کا جھیلنا آسان ہو جائے گا اور زندگیوں کا دینا بھی آسان ہو جائے گا. قرآن کریم میں بہترین مثالیں بیان فرمائی ہیں, احکام کی آیتوں میں تکرار نہیں ہوتی. جن آیتوں میں احکام دیتے ہیں نا اللہ تعالیٰ, اس کو مقرر بیان نہیں کرتے, لیکن جو مثالیں ہوتی ہیں, واقعات ہوتے ہیں, عبرت ہوتی ہے, اس کو مقرر بیان کرتے ہیں, کئی کئی بار بیان کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بار بار بیان کرتے ہیں, حضرت آدم کا واقعہ بار بار بیان کرتے ہیں, کیونکہ اس سے عبرت حاصل ہونا ہے. احکام کی نوعیت الگ ہوتی ہے. تو قرآن کریم میں مثالیں دی ہیں, مثالیں مضبوط ایمان اور مضبوط ارادے کے مردوں کی بھی دی ہے اور خواتین کی بھی دی ہے. کیا مثال دیتے ہیں؟ مثال دی ہے وہ لوگ جو اپنے آپ کو آہنی بازو کے لوگ کہتے ہیں اور مضبوط کہتے ہیں, ان کو مثال دے کر کہہ رہے ہیں کہ یہ عورت کا ایمان دیکھو پھر اپنے ایمان کی خبر لو, اور یہ شکوے شکایتیں پھر کرو پہلے یہ خاتون کا ایمان دیکھو کیسا مضبوط ایمان ہے. فرماتے ہیں وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملی ونجنی من القوم الظالمین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والے مردوں کے سامنے یہ ایماندار خاتون کا واقعہ ذرا بیان کیجیے نا، کیسے مضبوط ایمان کی ہے یہ خاتون۔ آسیہ بنت مزاحم فرعون کی اہلیہ ہیں۔ اللہ کا نظام دیکھو دوستو، قرآن کریم کی تلاوت کرو، اس کے معنی پر غور کرو، اور قیامت تک آپ کو نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اتنی شاندار کتاب اللہ تعالیٰ نے دی رہبری کے لیے، بہترین کتاب دی، اور رہبری کے لیے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین تحفہ ملا ہوا ہے ہمیں۔ یہ دونوں روشنیاں جن کو مل گئی ان کو کسی اور روشنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے سب مسائل ہی روشنی میں حل ہونے ہیں۔ اب تھوڑا تفصیل سے یہ واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ اس کا بیک گراؤنڈ جب سمجھیں گے تو اس واقعے کی حقیقت بھی سمجھ میں آئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ فرعون ظالم کو جا کر دین کی دعوت دو۔ دین کا بچاؤ اور دین کی حفاظت دین کی دعوت میں، آج ہم نے وہی چھوڑ دیا۔ ہم ہمارے ایک روزانہ کے دوست کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتے، یہ بات تو دور کی رہی کہ ہم کسی غیر کو ایمان کی دعوت دیں گے، ہم اپنے دوست کو نماز کی دعوت نہیں دے سکتے۔ اٹھ کر آئے گا نماز کے لیے لیکن اس کو نہیں کہے گا کہ بھیا چل نماز پڑھ لے۔ کس قدر کمزور ایمان ہے ہمارا، ورنہ اگر نماز سے ہونے کا یقین ہوتا تو اس کو بھی بلاتے اور کہتے کہ تجھے نماز کی دعوت دیتا ہوں۔ شادی ہوتی ہے تو دور دور تک دعوتیں پہنچتی ہیں لیکن ایمان کی دعوت قریب کے آدمی کو بھی دینا مشکل ہوتا ہے۔ یاد رکھنا ہماری بقا کا دار و مدار دعوت پر ہے۔ جتنا آپ دعوت دیں گے، جتنا دین کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچائیں گے، یہ دین زندہ رہے گا، دین کی زندگی کا یہ راستہ ہے۔ عمل بھی کرنا ہے، دعوت بھی دینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا فرعون ظالم کو جا کر دعوت دی جائے۔ اب دعا کر رہے ہیں کہ زبان میں تھوڑی سی لکنت ہے تو دعا کر دی، فرما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے الہ العالمین، بولنے کی رکاوٹ ہے اور لکنت ہے، دور فرما دے تاکہ حق کا کلمہ ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا حکمت کے ساتھ آسان ہو جائے۔ اور فرمایا ساتھ ایک مددگار بھی دیجیے ہارون کی شکل میں، اور اسے بھی سرفراز کیجیے نبوت۔ لے کر گئے تو نبی دلائل کی روشنی میں بات کرنے کا عادی ہوتا ہے، معجزہ بھی دکھاتا ہے۔ معجزہ دلیل نبوت ضرور ہے لیکن احکام کی دنیا میں صرف معجزہ کام نہیں آتا۔ دیکھو اس کو مثال سے سمجھاؤں، سرکار کے 3000 سے زیادہ معجزات ہیں، طرح طرح کے معجزات ہیں، لیکن جب سرکار نے کوئی فریضہ فٹ کیا، جب کوئی حکم دیا، جب کوئی شرعی قانون بیان کیا، تو اس کے مقابلے میں کبھی یوں نہیں کہا ہے کہ چاند کے میں نے 2 ٹکڑے کر لیے اس لیے تم کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، یہ نہیں فرمایا۔ کہہ سکتے تھے نا کہ میں نبی برحق ہوں، تم نے میری صداقت اور حقانیت اس طریقے پر دیکھی کہ تمہاری آنکھوں کے سامنے میں نے چاند کے یوں 2 ٹکڑے کیے کہ جیسے جیسے میری انگلی پھیلتی گئی چاند کے ٹکڑے پھیلتے چلے گئے، और जितनी नीचे तक मेरी उंगली गई चांद के टुकड़े इतनी नीचे तक चले गए। इतना बड़ा मौजजा दिखा दिया। लेकिन सरकार ने इसकी बुनियाद पर यह नहीं फरमाया कि अब पांच नमाजें तुमको इस बिना पर पढ़नी है कि मैं ऐसा नबी हूं कि मैंने ऐसा मौजजा दिखाया। वहां फरमाया दलाइल की रोशनी में मानो, वहां दलाइल दिए हैं। इसलिए कुरान करीम ने कहा दीन की तरफ बुलाना है तो ये नजायज तो दिखाएंगे लेकिन खुले हुए दिल के साथ बराहीन कातिया सामने लाए जाएंगे और वो कहेंगे कि इसको मानो। फरमाया कुल हाज़िहि सबीली अदउ इलल्लाह बसीरतिन अना व मन इत्तबानी व सुभानल्लाहि व मा अना मिनल मुशरिकीन। अरे नबी आप फरमा दीजिए कि दिस इज द रोड, दिस इज माई राइटियस वे, ये मेरा सीधा रास्ता है, कम अपॉन दिस पाथ, इस रास्ते पर आइए। और मैं तुमको खुली हुई आंखों के साथ और दलाइल की रोशनी में दावत दे, आंखें बंद करके नहीं। والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا। حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ میں کود گئے, خود ایک بہت بڑا معجزہ ہو گیا, ماننے والے مان سکتے تھے, لیکن محاججہ کیا, نمرود کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ کیا, तो मनवाने के लिए सिर्फ मौजिजा काफी नहीं होता, दलाइल भी चाहिए। कहा जाओ दो दलीलें तुमको देनी है और दलील नबूवत के तौर पर यदे बैजा और आशा देते हैं, ये लेके जाओ। वहां मामला उल्टा हो गया, उन्होंने कहा ये जो तुमने आशा फेंका जहा बन गया, ऐसा तो हमारे मुल्क में और भी जादूगर करते हैं, और तुम अगर ये समझते हो कि तुम बड़े जादूगर हो और मैजिशियन हो तो ठीक है, हमारे मुल्क के जितने जादूगर हैं उनसे मुकाबला कीजिए। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने नहीं कहा था कि मुझे मुकाबला करना है, आप तो दावत देने गए थे, वो मुकाबले पर उतर आया। अब ये भी अल्लाह का निजाम है। कहा मैं इंतजाम करता हूँ, क्योंकि हजरत मूसा अलैहि सलाम तो इंतजाम करने से रहे, वो तो मुसाफिर थे, सिर्फ दीन की दावत देने गए थे। लेकिन वो जालिम ने कहा कि हम जो है मुकाबला कराएंगे तुम्हारा, और मुकाबले में तुम अगर नाकाम रहे तो सजा मिलेगी, और हमारे कामयाब जादूगरों को हम बेहतरीन कुर्सियां, मकाना, गाड़ियां, बाड़ियां, जाड़ियां सब देंगे, सब मिलेगा। जादूगरों को कांटेक्ट किया, उस जमाने में कांटेक्ट का जो भी तरीका, मौजूदा दौर में कांटेक्ट का तरीका अलग है। कांटेक्ट किया उनको, तारीख तय कर दी, ग्राउंड तय कर दिया, दावतनामे जारी कर दिए, और मूसा अलैहिस्सलाम को इन्फॉर्म कर दिया कि फलां दिन मुकाबले के लिए तैयार हो जाओ। अब उसके सामने इनकार भी मुश्किल है, हालांकि हजरत मूसा अलैहि सलाम ने कोई जादूगरों को चैलेंज नहीं किया था, दावत देने गए थे, मामला उल्टा हो गया है। और ये उल्टा होना ये भी अल्लाह की तरफ से सीधा होना है। भाई किसी के मुंह का बचा हुआ पानी होता है तो उसका नाम मुसलमानों ने रखा है झूठा, हालांकि एक मुसलमान के मुंह का पानी सच्चा तो हो सकता है, झूठा नहीं हो सकता है, लेकिन उसका नाम झूठा रख दिया। ये दूसरों की तरफ से आने वाली चीजें, मुसलमानों की तालीम में ये चीज नहीं है। बहरहाल अल्लाह ने इंतजाम कर दिया कि मूसा तुम पूरे मुल्क को और मुल्क के जादूगरों को जमा करके दावत नहीं दे सकते थे, تمہاری دعوت چلانا میرا کام ہے، تم نے محنت کر لی ہے دعوت، ہم پورے ملک میں تمہاری چلائیں گے اور تمہاری حقیقت پورے ملک کے جادوگروں کے سامنے لائیں گے، اور کام دشمنوں سے لیں گے، اللہ چاہے تو دین کا کام دشمنوں سے لے سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے، کوئی ٹھیکا نہیں ہے میرا آپ کا کہ میں کروں گا تو کام ہوگا اور آپ کریں گے تو کام ہوگا، اللہ چاہے تو دھکا بھی دے دے اور کام بھی لے لے. ابو طالب کو ایمان نہیں ملا لیکن دین کی نصرت کتنی زبردست کی، دین کی نصرت زبردست کی، سرکار کی مدد ہر وقت کی، یہاں تک کہ شہد ابی طالب میں بھی ساتھ رہے، لیجئے نام ہی اس کا شہد ابی طالب رکھ دیا، ساتھ آئے، اتنا ساتھ بتیجے کا دیا، لیکن ہدایتیں تقریر سے نہیں ملتی، تقدیر سے ملتی ہے، دنیا سے گئے تو سر پہ ہاتھ پھیر کر سرکار کہہ رہے تھے ایک مرتبہ تو پڑھ لو کلمہ، لیکن کہا کہ نہیں پڑھوں گا اس بنا پر کہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر چھوٹے چھوکرے کی بات میں آ گیا. یہ ناک جو ہے نا، ناک اونچی رہنی چاہیے میری، یہ آدمی سے بڑے غلط کام کرا تھا. شادی میں ناک اونچی رہنی چاہیے، دنیا بھر کا پیسہ آدمی ضائع کرتا ہے، صرف میری ناک رہ جائے، میری عزت رہ جائے، میری واہ واہ ہو جائے، واہ واہ کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیے کا پانی کر دیتا ہے، اور واہ واہ کرنے والے کے پاس تو اتنی مکی ہے کہ مشکل سے واہ واہ کہتا ہے. ایسے موقعوں پر آدمیوں کے پاس الفاظ کی کمی ہو جاتی ہے، بخلا جاتا ہے، فراغ دینی ختم ہو جاتی ہے کہ کسی کی اچھی بات کی تعریف کرنا تنگ پڑ جاتے ہیں، الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. کسی کی حوصلہ افزائی کرنی ہو تو بڑے جگر کا آدمی ہوگا تو اس کی حوصلہ افزائی کرے گا، ورنہ بالکل جیسے تاری صاحب کی قرآن پر آپ سب خاموش رہے، ایک بھی سبحان اللہ کہنے کے لیے تیار نہیں، کتنی بخیلی ہے. یہ لائیو مثال ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انتظام اللہ کر رہے ہیں، دعوت موسیٰ کی چلے گی، اللہ کا حکم چلے گا، لیکن انتظام اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ موسیٰ تم کو ایک پائی بھی خرچ کرنا ہے اور ملکی طور پر دعوت چلائیں گے، اللہ چاہیں تو کام دشمنوں سے لے سکتے ہیں. سب میجیشین جمع ہو گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جھانک کر دیکھا تو لمبا چوغا، سر پہ صافا. اس زمانے میں دستور تھا کہ جس کا مقابلہ کرنا ہے اس کے جیسا ڈریس پہننا پڑتا تھا. تو یہ سب جتنے بھی جادوگر تھے انہوں نے بھی بڑے بڑے چوغے پہنے، بالکل موسیٰ علیہ السلام جیسا اپنا ظاہر بنایا. اور پھر جب ٹائم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ادب سے ریکویسٹ کیا کہ حضرت آپ پہلے اپنی لاٹھی پھینک دیں گے یا ہم لوگ اپنی رسیاں پھینکیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم ڈال دو اپنی اپنی رسیاں. علماء فرماتے ہیں کہ نبی کا خالی احترام کر لیا اور ظاہر نبی جیسا بنا دیا، اللہ نے باطن بھی نبی جیسا بنا دیا، سب کو دولت ایمان سے نوازی. یہ سب اللہ کا نظام ہے. اللہ کی قدرتوں کو اگر انسان سمجھے اور پڑھے تو یہ مجبوریاں اور یہ پریشانیاں اور یہ حیرانیاں یہ سب ختم ہیں. ان تمام چیزوں کے بیچ میں بھی آدمی جیسے چراغ ہوتا ہے نا، اس پر ہوائیں آتی ہیں اور اسے جھکاتی ہیں لیکن پھر اس کی لو کھڑی ہو کر روشن ہوتی ہے، بالکل اسی طرح یہ ہوا کے تھپیڑے حالات کے آئیں گے مسلمان پر، لیکن اندر ایمان کی روشنی ہوگی تو یہ تھپیڑوں کا کوئی بھی فائدہ نہیں. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. آج پوری دنیا مل کر کوشش کر رہی ہے، کہیں دہشت گردی کا الزام لگاؤ، کہیں آتنکوادی کا الزام لگاؤ، کہیں جو داعش کا الزام لگاؤ، کہیں آئی ایس کا لگاؤ، جو پکڑ میں آ جائے اس کے اوپر الزام لگاؤ بغیر کسی وجہ کے سلاخوں کے پیچھے ان کو برسوں بند کر دو کتنا بھی کر لو لیکن تنہا سرکار سے تو دین نہیں مٹا آج کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں مسلمان ہیں اس طرح مٹ نہیں سکتے یہ یوں ختم ہونے کی چیز نہیں ہے اور یہ مسلمان ختم ہو جائیں گے لیکن دین ختم نہیں ہوگا اس بنا پر کہ دین کی حفاظت اللہ کر رہے ہیں مسلمان نہیں کر رہا ہے دین کی حفاظت اللہ کر رہا ہے اور جب اللہ حفاظت کریں گے تو اس کے ہاتھوں تک رسائی کس کی ہے اس کی تدبیروں تک پہنچ کس کی ہے انہم یقیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا اللہ فرماتے ہیں کرو تم لوگ اپنی جتنی سازشیں کرنی اسلام کا گلا گھونٹنے کے لیے اور مسلمانوں کو مٹانے کے لیے کر لو کوئی بات نہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ کی تدبیر کے آگے تمہاری کچھ چلنے والی نہیں کتنی بھی محنت کر لو آپ سازشیں رچا لو لیکن جب تک اللہ نہیں چاہیں گے تمہاری یہ سازشوں میں کوئی پھل نہیں نکلنے والا ہے اب جتنے جادوگر تھے ان تمام نے اپنے رسیاں پھینک دی اور ایسی نظر بندی کی ہے کہ خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی اس کا اثر پڑا ہے کہ سپولیوں کی طرح وہ رسیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہے تخیل کی وجہ سے نظر بندی اور تخیل ایسا کر دیا کہ وہ رسیاں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے الہ العالمین انہوں نے بھی رسیاں پھینک دی وہ بھی سپولیوں میں تبدیل ہو گئی اور میں بھی لاٹھی پھینکوں گا وہ بھی سانپ بن جائے گا تو فرق کیا رہا دونوں کے درمیان سانپ یہ بھی بنا سانپ وہ بھی بنا تو فرق کیا ہو جائے گا تو حق اور باطل کا فیصلہ کیسے ہوگا اللہ نے فرمایا انتظام کرنا ہمارا کام تجھے کامیاب کرنا ہمارا کام معجزہ تیرا نہیں میرا دیا ہوا ہے میرے معجزے کو اٹھا کے رکھنا اور چمکانا اور اسے کامیاب کرنا میرا کام ہے تیرا کام ہے میرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا کرنے کے بعد لاٹھی کا پھینک دینا لاٹھی پھینک دینا اللہ کے بھروسے پر تیرا کام ہے تجھے کامیاب کر دینا میرا کام ہے میں کامیاب کروں گا ولا یفلح الساحرون معجزے کے مقابلے میں جادو کامیاب ہو جائے ہو ہی نہیں سکتا اب جیسے ہی یہ لاٹھی پھینکی تو وہ بنا بڑا سائز ایک دم سے اس کی بڑی ہو گئی اور جتنے سپولیے تھے وہ تمام کو چٹ کر کے ہضم کر گیا اور ڈکار بھی نہیں لیتا اور برابر رینگ رہا ہے میدان کے اندر جادوگر حیران ہو گئے کہ ہمارے سپولیے تو کہاں گئے میدان خالی کر دیا اس نے تو اب کیا ہوگا لیکن وہ حقیقت پسند لوگ تھے انہوں نے یوں کہا کہ اگر جادو ان کا بھی ہوتا اور جادو ہمارا بھی ہے تو جادو کے اوپر کامیاب ہو جائے ممکن نہیں ہاں معجزہ ایسا ہے کہ جادو کو کھا جائے گا ختم کر دے گا اور اوور کم کرے گا وکٹری ملے گی معجزے کو میریکل کو ملے گی کامیابی اور کامرانی تو وہ مل گئی اور دیکھ لی وہ دیکھ لی جب دیکھ لی اور اپنی آنکھوں سے اپنی رسوائی دیکھ لی اور حقیقت بالکل کھل کر سامنے آئی دل کے دروازے کھل گئے اور سب جادوگر دوڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بغیر کہے ہوئے دین قبول کر لیا دین کے قبول کروانے میں زبردستی ہے ہی نہیں یہ آزادی کرتے ہیں نا آزادی تو ہم بتاتے ہیں آزادی ہم نے بتائی ہے आजादी होती क्या है यह हमसे पूछो। आजादी इसका नाम है ला इकराह फिद दीन, दीन में जबरदस्ती नहीं, मर्जी हो समझ में आए कबूल करो, ना आए समझ में कोई जबरदस्ती का सौदा नहीं। आप दिल और दिमाग और जमीर के एतबार से आजाद हैं, सोचने का आपको मौका दिया है, आपका दिमाग आजाद है, आपकी सोच आजाद है, आपका दिल आजाद है, आपका जमीर आजाद है, जैसे सोचना चाहो सोचो, हकीकत समझ में आए कबूल करो। जबरदस्ती का कबूल किया हुआ क्या कबूल किया हुआ है ऐसा जबरदस्ती कबूल करने वाला जल्दी अपनी हकीकत से घूम भी जाता है, जबरदस्ती है ही नहीं। आजादी कैसी दी है, एक सहाबी ने ईमान कबूल किया तो उनके बच्चे ईमान नहीं कबूल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा मैं बच्चों को जो राशन देता हूँ जो अनाज गल्ला देता हूँ ये बंद कर दूंगा तो मजबूर होके मान जाएंगे। हुजूर ने फरमाया इसको मानना नहीं कहते, मानना तो वो है कि दिल बगैर जबरदस्ती और बगैर इकरा के मान ले के ये हकीकत है। हकीम इब्न हिजाम रजी अल्लाह ताला बड़े रहीम सहाबी और बहुत सखी सहाबी, सैकड़ों गुलाम और बांदियां आजाद की है और लाखों रुपया अल्लाह के रास्ते में उस जमाने में खर्च किया था जब ईमान नहीं लाए थे। बाद में सरकार से पूछा कि इतना मैंने खर्च कर दिया मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तारीखी जवाब दिया सरकार ने। तो हकीम इब्ने हिजाम इतने जहीन के सरकार को दुख होता था कि जहानत जिसके पास हो उसको दीन कबूल करना जरूरी है, उसकी जहानत कहेगी, उसकी अकल उसको मजबूर करेगी कि तू कैसे बातिल पर जमा हुआ है, हक की तरफ आ जा। लेकिन ये अजीब बंदा है कि अल्लाह ने समझ दी है और अब तक दीन कबूल नहीं किया, फतह मक्का के मौके पर दीन कबूल किया है। हकीम इब्ने हिजाम रजी अल्लाह ताला अन्हो बन गए, उस वक्त कबूल किया और अफसोस करते थे कि काश मैंने पहले कर लिया होता, इतनी खुली हुई हकीकत इतनी देर से मुझे समझ में क्यों आई। अब सब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, कलमा पढ़ लिया, फिरौन के पास गए थे कि अगर हम कामयाब हो गए तो महल मिलेगा, पार्लियामेंट के अंदर कुर्सी मिलेगी, कुर्सी के लिए लोग कितनी मेहनत करते हैं तो कुर्सी भी मिलेगी पार्लियामेंट के अंदर, आपको एजाजी दर्जा मिलेगा, सब सहूलतें और सब फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। हमारे एक दोस्त थे उनको एसिडिटी हो गई थी, डॉक्टर ने कहा ये मत खाओ वो मत खाओ फला मत खाओ, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि एसिडिटी के आने के बाद फैसिलिटी खत्म। बहरहाल अब बताइए कि क्या किया जाए, आप क्या देंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया भाई पहले सुन लो कान खोल कर, दीन कबूल करते हो तो हालात के लिए तैयार हो जाओ, ईमान वालों को हालात से गुजरना है, हालात की मंजिलों से गुजरकर कामयाबी की मंजिल आएगी, तो हालात की सीढ़ियां चढ़नी है फिर जाकर के आगे के कसर मिलेंगे, कसूर मिलेंगे, आगे के महल्लात मिलेंगे, कामयाबी के मीनारे नजर आएंगे, लेकिन मुश्किलात की सीढ़ियां चढ़ना जरूरी है। ओके, मंजूर कर लिया उन्होंने। बरतानिया वालों की पूरी जिंदगी दो तीन लफ्ज पर चलती है, थैंक यू बाय बाय सॉरी, इसी के ऊपर चलता है पूरा निजाम, कुछ समझ में आए कि ना आए। बहरहाल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे पास तो हालात है, मैं खुद ही हालात से दो चार हूं तो तुमको मैं कहां से महल्लात ला के दूंगा। लेकिन जब ईमान अपनी तमाम हकीकतों के साथ बशाशत कल्ब में आता है ना तो उसके बाद फिर इसका निकलना मुश्किल हो जाता है। آج ہمارے دلوں میں اور دلوں کی گہرائی اور دلوں کی اندر کی دیواروں کے اندر ایمان گھس جائے نا, حالات کی شکایت نہیں کریں گے ہم. اتنا مانگیں گے اللہ سے اور اللہ کے خزانوں پر اتنا یقین ہوگا کہ رات کو ایک ہاتھ اللہ کے خزانے پر ہوگا اور صبح میں دوسرا ہاتھ بندوں کے جیب پر ہوگا, ادھر سے لے گا ادھر دے گا. اس کا براہ راست اللہ کے خزانوں سے تعلق ہو جائے گا, اس کو بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اللہ کو اپنا رزاق سمجھے گا, موتی سمجھے گا, دینے والا سمجھے گا. تو حالات آئیں گے تیار ہو, انہوں نے کہا کتنے بھی حالات آئیں گے زیادہ سے زیادہ موت آ جائے گی تو ہم لوگ لٹک جائیں گے درختوں پر, ہمارے پھندے تیار ہیں ہم لٹک جائیں گے, لیکن دین کسی حالت میں ابھی آپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرعون نے وارننگ دیا کہ تم کو ایسی قابل عبرت سزا دوں گا کہ تم کبھی بھی نام نہیں لوگے موسیٰ کی طرف جانے کا. تم میرا تختہ الٹنے کے لیے مسلمان بنے ہو لیکن تم تختہ نہیں الٹو گے, میں اس سے پہلے تمہیں سولی پر چڑھاؤں گا. فیصلے میں کہا فخر امام تقاض جو فیصلہ کرنا ہو کر لو, لیکن ہم دین چھوڑنے والے نہیں. قرآن کیا کہتا ہے, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یوں کہتے ہیں آمنا کہہ دیا, اب بس لاؤ جنت دے دو ہمیں, ہمارے محلات کا جو وعدہ کیا ہمیں دے دو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو تم سے پہلے والے لوگوں کا بڑا سخت امتحان لیا کہ سر پر آرا رکھ دیا, دو ٹکڑے کر دیے زبان کے, دو ٹکڑے جسم کے, دو ٹکڑے دو لفظ ہو کر گر گئے زبان پر, اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ایسے حالات آئیں تو کیا کرو گے, ابھی تو ذرا سے حالات میں مچل گئے. مصیبت نام ہے اہل وفا کی آزمائش کا, اسی سے آدمی کا حوصلہ معلوم ہوتا ہے. یہ حالات تو آنے, اسی سے ہمارا ٹھوک بجا کر ایمان دیکھا جائے گا. ایمان لانے والوں میں اب ایک خاتون بھی آئی, فرعون کی اہلیہ بھی آئی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں اور کہا میں نے اپنی آنکھوں سے تیرا معجزہ دیکھ لیا, اور جب تیرا معجزہ دیکھا ہے تو اب دل چاہتا ہے کہ تیرا دین سچا ہے, اسے قبول کر لیا جائے. تو نے نبوت کی دلیل بتائی, اب تیری تقریر پر دل چاہتا ہے کہ کلمہ پڑھ لوں, لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ لوں. تو بی بی یہ نازک حالات آئیں گے, نازک بدن ہے تو, بادشاہوں کے گھروں میں رہی ہے, محلات میں رہی ہے, تیری چھوٹیاں, تیری تنگی کرنے والی داسیاں, تجھے کھانا کھلانے والیاں, تیری کنگھی کرنے والیاں, تجھے نہلانے والیاں, تیرے ڈریس چینج کرانے والیاں, تیرا بناؤ سنگار کرنے والیاں, ہزاروں کی تعداد میں تیری خادمائیں ہیں اور یہاں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, تو تیرا کیا ہوگا اور کیا بنے گا, اس کو سوچا ہے تو نے؟ کہا میں نے انجام کو سوچ لیا ہے, اور انجام جو بھی ہو جائے بشاشت قلب کے اندر ایمان آ چکا, اب اس کے بدلنے کا اور اس کے بارے میں سوچنے کا وقت ختم ہو چکا ہے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لیٹر لکھا ہے ہرکیولس بادشاہ کو, روم کا بادشاہ تھا, عیسائی نژاد تھا, خط لکھا. وہ خط جب پہنچا تو اس نے تو خود ہاتھ میں لے کر پڑھا نہیں, لیکن لوگوں سے پوچھا کہ یہ خط ہے جس کا بتایا کہ عرب سے آیا ہے اور اس طرح کے نبوت کے دعوے دار ہیں ان کا لیٹر ہے. ترجمان کو بلایا اور اس کے ہاتھ میں خط دیا, اور خط دینے کے بعد پڑھنے کے لیے کہا پڑھو, پڑھا دینا. کے بعد علاقے میں یہ خط جن کا آیا ہوا ہے وہ علاقے کے لوگ یہاں ہمارے ملک میں آئے ہوئے ہیں. کہاں آئے ہیں؟ اس زمانے میں ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے وہاں موجود تھا. ابو سفیان کو بلایا گیا قافلے کے ساتھ. ایمان نہیں لائے ابھی. ان کو پوچھا کہ یہ جو خط آیا ہے جن صاحب کا, قافلے میں سب سے زیادہ قریبی نسب رکھنے والا, ان کے ساتھ رشتہ قریبی رکھنے والا کون ہے تم میں سے؟ ابو سفیان نے انگلی اٹھائی, میں ہوں, کیونکہ چوتھی پشت میں میرا اور نبی کا خاندان مل جاتا ہے. تو کہا کہ تم تھوڑا آگے آ جاؤ. ان کو بالکل ایسے بیٹھایا جیسا قاری صاحب کو بٹھایا, بالکل سامنے بٹھایا, اور باقی جتنے ساتھی تھے ان کو پیچھے بٹھایا, اور خود ہرقل سامنے بیٹھا آمنے سامنے دیکھنے کے لیے. اور پیچھے والے آنکھوں کے اشارے سے کوئی بات نہ کرنے اس لیے ان کو پیچھے بٹھایا کہ وہ ابو سفیان کو دیکھ نہ سکوں. اور یوں کہا کہ میں کتاب کی روشنی میں, میری اور نجوم جو میرے ہیں ان کی روشنی میں تیرے سامنے 10 یا 11 سوالات کروں گا, اس کے جوابات تو دے گا, اس کے اوپر میں فیصلہ کروں گا کہ یہ صاحب کون ہیں اور ان کی حیثیت کیا ہے. اس نے ایک سوال یہ کیا کہ اچھا تو یہ بات بتا سکتا ہے کہ یہ جو صاحب ہیں جو دعوت دے رہے ہیں دین کی, ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی ناراض ہو کر دین چھوڑ دیتا ہے؟ سختتن لدین ہی, کہ یہ تو دین بہت ڈیفیکلٹ ہے اس لیے یہ تو عمل کے لیے مشکل ہے, تو گھبرا کر دین کے احکام سے کوئی منہ موڑ کر واپس کفر میں چلا جاتا ہے, ایسا تم نے دیکھا؟ ابو سفیان نے کہا یہ ایک بات دیکھی کہ جو غریب اڑے بالکل اکلا غریب, ماں پہ نہیں کہیں نہیں, تے چھتا ایک وقت ایمان لاوے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر نے ایمان نہ سویکار کرے, پیار پچی پاچھڑ فری نے جوتا نہ કેટલી પણ તકલીફો વેઠવા માટે તૈયાર થાય અને પરેશાનીઓ ઉપાડવા માટે તૈયાર થાય, પણ ઈમાનની દોલત હાથથી જતી કરવા કોઈ પણ રીતે તૈયાર નથી. મેં આજ સુધી એવો કોઈ માણસ નથી જોયો કે સવારે ઈમાન કબૂલ કરીને સાંજે ઈમાનથી ફરીને કુફરની અંદર પાછો દાખલ થયો હોય, મેં નહીં દેખા. تو ہرقل کتنا ماہر تھا, اس نے جواب دیا کہ یہ ایمان کے سچے ہونے کی علامت ہے. آج ایمان نے سادگی ہوانی دلیل نے نشانی چھے, کیا ایمان ساچو چھے, ایمنی وانی سچیا چھے, એટલા માટે સ્વીકાર કર્યા પછી પાછળ કોઈ ફરી જતું નથી. યે બાત હૈ. ઓર ફિર એક કાયદા બયાન કિયા કે ઈમાન જબ બશાશત કલ્બ મે ચલા જાતા હૈ, દિલ કે અંદર કી દીવારો સે ચિમટ જાતા હૈ, તો ગરદન કટ જાય નિકલતા નહીં હૈ. تو آسیہ نے کہا کہ اب گردن کٹے گی ایمان نہیں جائے گا. اتنا پرومس کر دیا. اتنا پرومس کرنے کے بعد فرعون ظالم نے بلایا اور پوچھا کہ تو بھی مل گئی ان کے ساتھ ایمان موسیٰ پر لائی ہے؟ کہا بالکل لائی ہوں. ایمان آتا ہے تو دلیری آ جاتی ہے, ایمان آتا ہے تو بزدلی ختم ہو جاتی ہے, ایمان آتا ہے تو بہادریاں لے کے آتا ہے, ایمان آتا ہے تو شجاعت لے کے آتا ہے. اس لیے حضرت عمر مار رہے تھے فاطمہ بنت خطاب کو, وہ کہہ رہی تھی اور مار لے, لہو لہان کر دے, لیکن خدا کی قسم جان لے لے گا نا تو, میرا ایمان لے کے بتا دے. اتنی بہادری تیرے اندر کیسے آ گئی؟ جواب دیا کہ جب ایمان آتا ہے تو بہادریاں لے کے آتا ہے، مسلمان بزدل نہیں ہو سکتا، بہادر ہوتا ہے، مار کھا کے بھی ایمان نہیں چھوڑے گا، یہ بہادری ہے، مقابلہ نہیں کرے گا تو کچھ نہیں، مار کھا کے چھوڑے گا بھی نہیں۔ اچھا تو جانتی ہے تیرا انجام کیا کروں گا، کیا کریں گے انجام بتائیے، میرے سرتاج میرے شوہر ہیں آپ، میرا انجام جو کرنا چاہیں کریں، کیا کریں گے؟ کہا سب کے سامنے تیرا لباس درباریوں کے سامنے اتاروں گا۔ کہا وہ تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، تمہاری بیوی کا لباس اگر سب کے سامنے اتارتے ہو، مجھے ننگا کرتے ہو تو تمہاری عزت کا مسئلہ ہے، لیکن اس طرح مجھے بے حیا کرنا اور بے حجاب کرنے سے تو گلا گھونٹ کر مار دو نا، وہ زیادہ اچھا ہے، مجھے یہ چیز برداشت نہیں ہے کہ مجھے بے حجاب کیا جائے۔ آج کی لڑکیاں بے حجاب ہونا پسند کرتی ہیں، روزانہ ٹپس آتی ہیں، لباس کم سے کم جسم کے اوپر، سب سے لیٹسٹ عورت اور فارورڈ وہ کہلائے گی جس کے جسم کے اوپر لباس کم سے کم نظر آئے، اور سب سے فارورڈ آدمی وہ کہلائے گا جو لباس پیاز کے چھلکوں کی طرح پہنتا ہو، اوپر نیچے ادھر ادھر ہر طرف پہنتا ہو۔ شادی میں آپ نے نہیں دیکھا دولہا اندر ایک تو گنجی، اس کے اوپر شرٹ، اس کے اوپر ویسٹ کوٹ، اس کے اوپر اور کوٹ، اس کے اوپر گلا ٹائی اور گلا پھسائی اور کیا کیا چیزیں پہنتا ہے، تب جا کر کے بیچارہ رونما ہوتا ہے۔ عورت کو اتنا ہی پاردرشک کپڑا پہنایا ہے کہ پورا جسم نظر آئے۔ عورت کی تہذیب یہ ہے کہ لباس کم ہو، مرد کی تہذیب یہ ہے کہ لباس زیادہ ہو۔ بالکل الٹا چال چلا کہ بھئی مردوں کو کم لباس میں بھی چل جائے گا، عورت کو زیادہ سے زیادہ لباس پہناؤ۔ بالکل الٹی چال چل رہی ہے یہ دنیا، یہ شیطانی چوچلا ہے، شیطان بے حیائیاں سکھاتا ہے، اسلام حیا سکھاتا ہے، قرآن کہتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ اچھا اس کے بعد کیا کرو گے؟ میں تو شاید اس سے پہلے جان دے دوں گی، اس سے آگے کیا کرو گے؟ کہا تجھے زمین پر لٹاؤں گا، تیرے ہاتھ پیر کے اندر کیلے ٹھوکوں گا، اور کیلے ٹھوک کر پھر تیرے اوپر سانپ بچھو چھوڑوں گا، دس دس کے تجھے مار ڈالنے کے قریب کریں گے تو تیرے اوپر گھوڑے چھوڑ دوں گا۔ اتنا سخت ترین انجام۔ جن لوگوں کو کسٹڈیاں ہوئی ہیں اور دہشت گردی کے الزام میں جو دور دور کی کیوبا کی جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ان پر جو ٹارچرنگ ہو رہا تھا، اس کو آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا، کتنا دردناک تھا وہ، کہ یاد کر کے بے ہوش ہو جاتے تھے وہ لوگ۔ اتنا سخت انجام تیرا ہوگا، لیکن مسکرا کر اس خاتون نے کہا جتنا کرنا ہو کر لو، لیکن میں اپنے رب کے دربار میں ایک درخواست کروں گی کہ اتنا سخت امتحان لیتے ہوئے کہیں محنتوں سے آیا ہوا ایمان چلا نہ جائے، اس سے تو بہتر ہے اللہ تو میری جان اپنے پاس لے کر مجھے جنت کا وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما دے، لیکن میرا ایمان سلامت رہے، مجھے اس کی فکر یہ ہے۔ زندگی ختم ہو جائے تو پرواہ نہیں، لیکن ایمان سلامت رہے اس کی فکر ہے۔ فرمایا وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امراۃ فرعون، فرعون کی اہلیہ ایمان لانے والی آسیہ کا واقعہ ایمان والے مردوں کے سامنے ذرا مثال کے طور پر بیان کیجیے۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا، اے الہ العالمین میں اپنی جان تیرے دربار میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں، قبل اس کے کہ اتنی سخت آزمائشوں سے دو چار ہو کر میری زبان سے کوئی کلمہ کفر نکل جائے۔ اور ایمان والوں کو جنت میں تو نے جو مکان دینے کا، جو محلات دینے کا وعدہ فرمایا ہے، وہاں پہنچا دے میری روح کو، میں زندگی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن دامن رسول چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعملي ونجني من القوم الظالمين. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب آدمی کا مقصد جلیل ہو جاتا ہے تو اس کے راستے کی تکلیفیں اللہ آسان کر دیتے ہیں. جب اللہ نے ہم کو اتنا قیمتی دین عطا فرمایا ہے کہ جس کے لیے خون کی ندیاں صحابہ کرام نے بہائی, وطن کی قربانیاں دے دی, اپنی جائیدادیں لٹا دی, اپنے بچے قربان کر ڈالے, ارے وہ لے کر آئی تھی صحابیہ اپنے چھوٹے بچے کو, سرکار نے واپس کیا, یہ بچہ میدان کارزار میں کام نہیں آ سکتا. تو اس نے رو کر کہا کہ میرا بچہ میدان میں کام نہیں آ سکتا لیکن رسول آپ کے ڈھال کے کام میں آ سکتا ہے, تلوار ظالم چلائیں آپ پر تو میرے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا دینا کہ وار لگ جائے تو میرے بیٹے کے دو ٹکڑے تو ہوں لیکن رسول کو تکلیف نہ ہو. میں عرض کر رہا تھا آپ بے یار و مددگار نہیں ہیں, آپ کی یاری اور مددگاری کا قرآن نے اعلان کیا ہے. ارشاد ربانی, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, اے ایمان والو تمہیں مددگار دے رہا ہوں. کون کہتا ہے تم بے یار و مددگار ہو, تمہارا کوئی پرسان حال نہیں؟ کون کہتا ہے تمہیں؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ, تم کو ایک نہیں دو دو مددگار دیے. ایک مددگار صبر کی شکل میں دیا ہے, ایک مددگار نماز کی شکل میں. صبر کے اندر بھی نماز ہے. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں صبر کی تعریف لکھی ہے, حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع, اس کو صبر کہتے ہیں. تفصیل سننا ہے آپ کو, کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اس کی تفصیل عرض کروں گا. آج تو چونکہ حضرت حکیم صاحب کی طرف سے حکم تھا کہ اہلیہ مرحومہ ہو چکی, دنیا سے تشریف لے گئی, لیکن موت بڑے اچھے حال. کبھی انسان زندگی میں جیتتا ہے, کبھی موت میں کامیاب ہوتا ہے. ان کی اہلیہ اور بچوں کی والدہ اللہ اللہ کرتی ہوئی اللہ کے یہاں پہنچی ہیں, ذکر اللہ کرتی ہوئی اللہ کے یہاں پہنچی ہیں. ایسی موتیں کبھی کبھی قابل رشک بن جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مرحومہ کی بے انتہا مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. یقیناً یہ صدمہ جانتا ہوتا ہے اور سنبھلنا اس میں مشکل ہوتا ہے. اللہ ان حضرات کو سنبھالا نصیب فرمائے اور مرحومہ کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے, جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. حضرت کا حکم تھا کہ چند منٹ خدمت میں آپ کی حاضر ہو کر چند دلاسے کے کلمات عرض کیے جائیں, تو میں نے عرض کیا کہ اللہ نے ہمیں ڈھال دے دی ہے صبر کی, اللہ نے ہمیں نماز دے دی ہے, یہ دونوں ہمارے مددگار ہیں. اللہ کرے کہ ہم یہ دونوں مددگاروں سے استفادہ کریں, فائدہ اٹھائیں, اور اپنی بے یاری اور مددگاری کی شکایتیں کرنے کے بجائے اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگیں کہ دعا بڑا ہتھیار ہے اور بڑی پراپرٹی ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے گئے جنت میں اعلیٰ اور بالا مقامات عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جميع الأحوال والآفات, تقضي لنا بها جميع الحاجات, تطهرنا بها من جميع السيئات, ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات, تبلغنا بها أقصى الغايات, من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات, إنك على كل شيء قدير. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك, وعافنا قبل ذلك. اللهم اغفر لها وارحمها وسكنها في الجنة, اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة, اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، خیر کے، عافیت کے، فضل کے فیصلے فرما، اے اللہ ہماری غیب سے مدد کے فیصلے فرما، اے اللہ ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے، اے اللہ تلاوت کا شیدائی بنا دے، اے اللہ تیرا دھیان ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنی رضا مندی ہمیں نصیب فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں سے ہمیں بنا دے، اے اللہ ذاکرین شاکرین میں سے ہمیں بنا دے، اے اللہ تو چاہے تو سب ہو سکتا ہے اور تو نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اے اللہ اپنی مرضیات پر ہمیں چلنے والا بنا دے اور نامرضیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے الہ العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما، جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما، اے اللہ جتنے مرحومین مرحومات قبرستان میں مدفون ہیں اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، اعلیین میں بہترین مقام عطا فرما، اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ، سوئے خاتمہ سے حفاظت فرما، اسپتالوں کے چکروں سے حفاظت فرما، عدالتوں سے اور پولیس تھانوں سے اور چوکیوں سے اللہ حفاظت فرما، اور اللہ ایکسیڈنٹ کے حادثوں کی موت سے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ عافیت والی ایمان والی تیرے دھیان والی زندگی عطا فرما، اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما، برحمتی کا یا ارحم الراحمین۔